عالم پیارے رسول، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، سلام عاجزانہ ہو قبول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، السلام سب گنبد کے مکین، السلام اے سب گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے سیدو سردار ماں، السلام اے سیدو سردار ماں،